بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. نسلم تسليما كثيرا، أما بعد، ليوتوكتك جزء يا الذاريات سورة الذاريات بني سورة 51 بترتيب المصحف نام سورة اللي يشك مكة عن العلم ولا إليزة قبل سورة هي من آية 60 يمشك بعد سورة الأحقاف نشوك بعد سورة الأحقاف كما يقولون كان سورة سورة هي ميازك وكياكو الله سبحانه وتعالى أن أبا فقيبو زينك بكروشا متانغا يتاجي هابو سبحانه وتعالى مع نبل يبيا لسؤال لكففليوا أمبالي وميأهديوا ولا أدامه كمبالي تكويكو كذلك سؤال لما ليكو لحسابه كمبالي حسابيوا نواتليكو واتكو يالي وليكو وميأتين لكن يبيا في أبو في كيندليا تينا sababu sura imezungumzia vile vile habari za makafiri wa Makka wenye kuikadhibisha Qur'an na wenye kukadhibisha akhira. Allah subhanahu wa ta'ala akabainisha hali yao ilivyo hapa duniani na itakapokuwa huko akhira. Sura baada ya kueleza upande huo pia ikazungumzia hali za waumini wenye kumcha Allah tabarak wa ta'ala na yale na yale aliwaahidi Allah subhanahu wa ta'ala min al-na'im al-muqim wa al-karama fi al-akhirah katika neema za ukazi, neema za kudumu na utukufu huko akhirah. Sababu wao walikuwa hapa duniani ni watu wenye kutenda wema, kwa hiyo kastahili kulipwa wema. Kadhalika sura imezungumzia ushahidi na dalili za uwezo wa Allah tabaraka wa taala na kwamba yeye ndiye mpweke anayestahili kuabudiwa peke yake katika huu ulimwengu. Akaelezea masuala ya mbingu na ardhi na majabali na kuumbwa kwa mwanadamu katika sura ile nzuri, lakini pia sura ikaelezea baadhi ya visa vya mitume Allah tabaraka wa taala na misimamo ya umma zilizofanya dhulma walivyofanya dhulma mitume wao na yale yaliyoshukia katika adhabu, ili kuwa kutoa mazingatio kwa watu waliokuja baada yao kwamba na wao kama watawakadhibisha mitume wa Allah tabaraka wa taala yatawasibu yale yaliyowasibu waliotangulia. Akataja kisa cha Nabiullahi Ibrahim na Nabiullahi Lut na Musa na kisa cha mutajabbirin katika kaumu ya Ad na Thamud na Nuh. Mwisho sura ikahitimisha ya kubainisha malengo makuu ya kuumbwa mwanadamu na kuletwa hapa ulimwenguni, nayo si mingine ila ni kumwabudu Allah tabarak wa taala hali ya kuwa peke yake bila kumshirikisha. Tutaisoma sura hii leo nusu, insha Allah tutakuwa na aya 60 tutazama mpaka aya ya 30 au nyuma kidogo na taratibu yetu tutakuwa tunakwenda kwa haraka yani kati na kati bila kutoa maelezo mengi bali kwa faida tutakaja kwa faida Allah subhanahu wa ta'ala ameanza sura hiyo kusema wadhariyati dharwa ninaapa kwa pepo zenye kupeperusha mchanga kupeperusha wadhariyati dharwa ninaapa kwa pepo zenye kupeperusha mchanga kupeperusha sababu dhariyat hiya riyahu allati tadhuru turab wa ghayrahu hiya tukana neno dhara ambayo ni al-mu'tal dhara ambayo ni al-mu'tal fi'li dhara ambayo ni mu'tal al-akhir kuwa masdar yake dharwa wadhariyati dharwa falhamilati wiqra na kwa pepo zenye kubeba mizigo ya mawingu yenye maji wiqra ni himlan au hamlan wa hiya suhubul hamila lilmatar wa falhamilati na kwa pepo zenye kubeba mizigo yani wiqran mizigo ya mawingu yenye maji na kwa pepo zenye kubeba mizigo ya mawingu yenye maji pia hilo linaapiwa kwa kiapo kile kile cha kwanza faljariyati yusra na kwa majahazi yenye kwenda kwa wepesi faljariyati yusra na kwa majahazi yenye kwenda kwa wepesi aljariyat ni asufun yenye kwenda aljariyat na kusudiwa hapa ni asufun aljariyat kwa wepesi Allah tabarak wa taala akasahilisha katika bahari ikawa watu wasafiri kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine nchi moja kwenda nchi nyingine bara moja kwenda bara jingine kupitia baharini na kadhalika wakasafirisha mizigo yao mizito mizito kupitia baharini kupitia sufun hizi ni katika neema zake Allah tabarak wa taala na ukiangalia mpaka leo vinapita baharini vile ambavyo haviwezi kupita nchi kavu wepesi zaidi unapatikana kwa njia ya bahari vyuma magari na vitu gani vinavyoletwa kutoka nje sehemu mbalimbali husafirishwa kupitia baharini kwa sababu kwa huko nyuma zamani ilikuwa sikwambii sasa yani hii sasa hivi inaonekana kuna unafuu lakini pia kuna ugumu wa kusafiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine wale kutoka Japan kuja Tanzania mathalan kuleta mizigo si sahihi sasa hivi sasa sikwambii wakati huo lakini njia ambayo ni nyepesi ni bahari sasa Allah tabarak wa taala anawakumbusha wanadamu na anaapa kwa hilo kwamba na majahazi yenye kwenda kwa wepesi falmuqassimati amra na malaika na kwa malaika wenye kugawa mambo ya viumbe na kwa malaika wenye kugawanya mambo ya viumbe Ibn Kathir anasema malaika aliposema faljariyat sufun kuna kwa malaika wenye kugawanya mambo ya viumbe innama tuaduna la sadiq hakika si vingine yale mnayoahidiwa yani kule kufufuliwa ni kweli innama tuaduna la sadiq hakika si vingine yale mnayoahidiwa yani mambo ya kufufuliwa la sadiq ni kweli wa inna ad-dina hakika hisabu au hakika malipo ad-din kwa maana ya malipo nasema na wachuoni kama ni al-hisab lakini kwa ile malipo al-jaza inna wa inna ad-dina lawaqi'un na kwa hakika malipo ni yenye kutokea kwa maana malipo yatakuweko Allah subhanahu wa ta'ala atawalipa waja kwa yale waliyotenda إن خيرا فخير وإن شرا فشر والسماء ذات الحبك لنا أبا قم بيمبو زني وزوري إن كتك ترجمة ديو اللي تقول الإمام بن كثير رحمه الله تعالى قم wengi katika watu wa chuo na tafsiri wamepita kwamba al-hubuk kwa maana ni dhatu husni wa bahain, lakini wengine wakatafsiri kwamba dhatu hubuk zenye njia nyingi. Wasamai dhati al-hubuk, ninaapa kwa mbingu zenye njia, kwa sababu neno hubuk ni wingi wa neno habika na maana ya tariqa, kama alivyosema Zuhair bin Abi Sulma, mukallal bi usuli an-najm tansujuhu rihun khiriqun lidahi ma'ihi hubuki. Kwa hiyo tajwa hubuk kwa maana wa hubuku al-ma'i tara'iquhu, njia zake. Kwa wasama'i dhati al-hubuk, na hapa kwa mbingu zenye njia. Tafsiri pia, innakum la fi qawlin mukhtalif, hakika nyinyi makafiri mmo katika kauli yenye kukhtalifiana. Innakum la fi qawlin mukhtalif, hakika nyinyi yani makafiri mmo katika kauli yenye kukhtalifiana. Ma baina musaddiqin bil Qur'an wa mukadhibin bihi, baina ya mwenye kukadhibisha Qur'ani na kuisadikisha, wengine wasadikisha, wengine wakataa, wengine hivi, hamna kauli moja iliyo sawa sawa. Kauli zenu zapingana, mara mnapomsifu Mtume sallallahu alaihi wasallam mnasema ni majnun, mara mnasema shair, na wala hilo haliji kwa mtu mmoja akakusanyiwa mambo hayo mawili, kwa sababu ni mambo mawili yenye kupingana. Haiwezekani mtu akawa ni kichaa alafu wakati huo huo ni mtunga mashairi hodari. Kauli zenu zinapingana. Innakum la fi qawlin mukhtalif, hakika nyinyi makafiri mmo katika kauli ni mukhtalifiana. Yufaku anhu man ufik, upotoshwa kwa kauli hiyo mwenye kupotoshwa. Yufaku anhu man ufik, upotoshwa kwa kauli hiyo mwenye kupotoshwa. Anayefuata kauli yenu hiyo ni mtu mpotevu tu. Innama yanqadu lahu wa yadhillu bisababihi man huwa ma'fukul dalun ghamrun la fahma lahu. Anayefuata fuata kauli yenu na anayepotea kwa sababu yake ni yule mjinga asiye na fahamu. Yufaku anhu man ufik, kupotoshwa kwa kauli hiyo mwenye kupotoshwa. Kutila al-kharasun, wameangamia waongo. Hii ni moja ya tarjama ametaja Ibn Kathiri kwa maana kutila kwa maana ya halaka, lakini pia kutila kwa maana ya luina. Kutila al-kharasun, wamelaaniwa waongo. Waongo wamelaaniwa, wenye kubunibuni mambo tu. Kutila al-kharasun, wamelaaniwa waongo. Alladhina hum fi ghamratin sahun, ambao wao wamo katika ujinga ni wenye kughafilika. Alladhina hum fi ghamratin, ambao wao wamo katika ujinga. Ghamra ni jahlun adhim. Yaghmuruhum wa yashmaluhum shumula al-ma'i al-ghamiri lima fihi, ujinga ule mkubwa kabisa ambao unawameza wao na kuwakusanya kama vile unavomeza maji kwa kile kilichomo ndani yake. Kwa wao katika ghamra, katika ujinga. Innahum alladhina hum fi ghamratin sahun, ambao wamo katika ujinga ni wenye kughafilika. Yasaluna ayyana yaumuddin, wanauliza kwa istizai ni lini siku ya malipo. Yasaluna, wanauliza kwa istizai ayyana yaumuddin, ni lini siku ya malipo. Hicho kiyama ni lini? Mata hadha alwaadu, ni lini hiyo ahadi? Ahadi hii mpaka lini? Tuambiwa kiyama, kiyama mbona hakiji? Yaumahum ala nnari yuftanun, siku ambayo wao watakuwa kwenye moto wanaadhibiwa. Siku ambayo wao watakuwa kwenye moto wanaadhibiwa. Yuftanun kwa maana yuhraqun, na asli ya fatan idhabatu aljauhari liyadhhara ghishuhu. Asli ya neno fatan au fitna ni ni kuiyeyusha johari au kidani, kuiyeyusha madini yale al-ahjaru al-karima, mawe ya thamani yale, kuiyeyusha ili pate kudhihiri ghishi yake na kuondoka uchafu wake. Dhahabu ikitaka kusafishwa hutiwa kwenye moto. Kweli inaitwa fatan, fatanahu kwa maana ahraqahu, ameichoma. Kwa hiyo ikatumika katika masala ya kuchomwa. Sasa ikawa yaumahum ala nnari yuftanun, siku ambayo wao watakuwa kwenye moto wanachomwa, yani wanaadhibiwa kwenye moto. Dhuku fitnatakum, wataambiwa onjeni adhabu yenu. Dhuku fitnatakum, wataambiwa onjeni adhabu yenu. Hadha alladhi kuntum bihi tastajilun, haya ndiyo yale ambayo mlikuwa mkiyataka kwa haraka. Dhuku fitnatakum, wataambiwa onjeni adhabu yenu. Hadha alladhi, haya ndiyo yale ambayo kuntum bihi tastajilun, mlikuwa mkiyataka kwa haraka. Au hili ndio lile ambalo mlikuwa mkilitaka kwa haraka. Nisi likuwa muomba adhabu, nisi likuwa muuliza kiyama. Sasa ile adhabu, kama lete adhabu, ndio hii sasa, ionjeni. Innal muttaqina fi jannati wa uyunin, hakika wenye kumcha Allah watakuwa katika pepo na chemchemu za maji. Au naweza kusema na chemchemu, kwa sababu kuna chemchemu nyingi na anhar, kama tulivyosoma katika suratu Muhammad, kama kuna anharu min ma'in ghairi asim, kuna anharu min laban lam yataghayyar ta'mu, kuna anharu min asalin musaffa, na kuna anharu min khamrin ladhatin lisharibin. Na jannat, kwa sababu tulieleza pia kwamba janna ziko aina nne, jannatani min dhahabin aniyatuhuma wa ma fihima, na jannatan min fidda aniyatuhuma wa ma fihima, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ndivyo ilivyotajwa kwenye suratu Rahman kama tutakavyosoma, min dunihima jannatan. Na kinyume cha hizo kuna pepo nyingine mbili, au waliman khafa maqama rabbihi jannatan, atapata pepo mbili. Sasa hizo mbili, alafu ataambiwa na wacha hizo, kuna nyingine mbili. Kwa jannat ndio tafsiri bustani, lakini pepo janna ndio hivyo hivyo tu. Tena pepo zenyewe kama anavyoeleza mudhammatan, ni zenye kufunga weusi kwa kijani chani kiwiti, yani kile kijani chake ni cheusi mno mpaka kama kuna weusi, kile kijani kilichoiva kabisa. Nasalullah alfirdaus alaa, آخذين ما آتاهم ربهم, هل يكوى يعني منصوب على الحال, آخذين ما آتاهم ربهم, هل يكوى ني من يكتكوى كلي ألتوابا واو مولا واو, آخذين ما آتاهم ربهم, هل يكوى ني من يكتكوى ما كلي آتاهم ربهم ألتوابا مولا واو, إنهم hakika wao, kanu kabla dhalika muhsinin, walikuwa kabla ya siku hiyo ni wenye kutenda wema. Kanu kabla dhalika muhsinin, walikuwa kabla ya siku hiyo ni wenye kutenda wema. Ndio maana wakapewa haya pamoja na fadhila za Allah na rahma zake, lakini amali nayo watatalipwa kwa yale walioyatenda. Yasema Allah subhanahu wa ta'ala, kanu, wanataja amali walizozifanya, kanu qalilan min al-layli ma yahja'un, walikuwa wao ni kidogo mno katika usiku wanalala. Kanu qalilan min al-layli, walikuwa wao ni kidogo mno katika usiku, ma kile kiasi ambacho, yahja'una wanalala, ile mikidari ya kulala kwao katika sehemu ya usiku ilikuwa ni ndogo. Wabil ashari, na katika nyakati za mwisho wa usiku, yastaghfirun, wanaomba msamaha. Zile tulitaja katika hadithi pale, yanzilu rabbuna تبارك وتعالى في حديث حديث نعم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وما نشك مولويته تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الآخر ثلث الليل الآخر وكاتنا ببكية ثلث يمشي يوسيكو pale katika sahara sasa wao yastaghfirun wanaomba msamaha katika wakati ule haya kisha anasema wa fi amwalihim katika amali wanazozitenda na katika mali zao haqqun kuna fungu wa fi amwalihim haqqun na katika mali zao kuna fungu kule amesema juz'un ma'lum lisaili kwa ajili ya mwenye kuomba wal mahrumi na fakiri mwenye kujizuia mwenye kuzuia mwenye kunyimwa isma fuli al mahrum lisaili kwa mwenye kuomba wal mahrumi na fakiri mwenye kunyimwa kuna mafakiri lakini hawapewi kwa sababu watu hawajajua kwamba wao ni mafakiri kwa namna wanavyojizuia يحسبهم الجاهل أغنياء أنا وذنيا واو جاهل كم بواو نوكواس لما تجيري ونمنا نفوق ويوا هوا بيري وقوني كان كم بواو لهوا ننينو هلزاو ما شاء الله ويوا نيمو هوا بيري هيني موجة كتك تفسير زي رتالي وانا وانا وانا كوي واو وانا تنجا كتك مالزاو كم بهي انتا مبا موني كوومبا لكي نهي بيه انتا وابا ولن نوافكيريا كم بهويو أنا شيدا هوي وفي أموالهم حق للسائل والمحروم لكتika mali zao kuna fungu kwa ajili ya mwenye kuomba na fakiri mwenye kunyimwa ndio tafsiri wal mahrum na mwenye kujizuia aka tafsiri ismu fa'il ismu maf'ul kwa maana ismu fa'il وفي الأرض آيات للموقنين na kuna katika ardhi alama nyingi yani juu ya upweke wa Allah kuna alama nyingi للموقنين وَوَيْنَ كُيَقِينِ يعني كي تزام أرضته من الجبال والسهول والبحار والأنهار والأشجار نفنجين في الفم وكتك أرضه وكي تزام كنا ألام نينجي يو يوبيك والله تبارك وتعالى لكن هاني قوالي وَيْنَ كُيَقِينِ وَالِي وَسِيُنَا يَقِينِ وَتَتَزَامَ وَتَوْنَا أَهْنَيْشَ nature kuna kitu kinaitwa nature basi mambo ya nature tu uoto wa asili ni mambo tu yamezuka yenyewe basi kitokea mlima kwamba hii ni volcano tu imelipuka basi imetoka wapi basi huu ni msuguano wa ardhi lakini mambo hayagemezi kwa nani kwa Allah tabarak wa taala tayeb pingine hizi ni sababu lakini yuko anayefanya yuko anayotesha yuko anayofisha kila kitu anakifanya yeye subhanahu وتعالى ليا نيندش هي دنيا هو لمن كو جمله وفي الارض ايات للموقنين لا ketika ardhi kuna alama nyingi ya kumpekesha Allah kwa wenye kuyakini wa fi anfusikum na katika nafsi zenu pia afala tubsirun kwani hamuoni wa fi anfusikum na katika nafsi zenu pia yani kuna alama nyingi afala tubsirun kwani hamuoni yani jitazame tu wewe mwenyewe ulivyo mabadiliko yanayokutokea hali ulionayo utaona kwamba yuko anayekufanya hivyo anayekuendesha namna hiyo udhaifu wako unyonge wako na hali zote zinazokutokea na mabadiliko ambayo yanatokea kwako jitazame wewe mwenyewe tazama kuona kwako usikia kwako hakuna chochote hapo fiki vyote ni vitu vya asili alivyokuwekea Allah tabaraka wa taala na ukiweka chochote fiki kitajulikana kwamba hiki fiki jicho hili fiki hili na haliwezi hata watu wabobee vipi katika mambo ya udaktari haliwezi likalingana sawa lile la asili na lisilokuwa la asili hata siku moja hawawezi asili na asili hivyo hivyo ngozi kila kitu haviwezi kulingana vile vya asili na kile kisichokuwa cha asili cha bandia. Kwa hiyo jitazameni nyinyi wenyewe, uone namna Allah tabarak wa taala alivyokukirimu wewe mwana Adam, namna alivyokutengeneza wewe mwana Adam, akakuumba katika ahsani suwar, alladhi khalaqaka fasawaka fa'adalak. Jitazame wewe mwenyewe, alafu na namna maneno unayozungumza, kibri unachokifanya, shirki na kufuru, una sababu kufanya, kwa sababu wewe ni dhaifu sana, dhaifu katika viumbe, dhaifu kabisa mwanadamu. Wa khuliqa al-insanu dha'ifa, ameumbwa mwanadamu hali ya kuwa dhaifu, dhaifu sana tena. Allahu musta'an. Lakini katika watu wenye kibri na athar, katika wanadamu wako wenye kibri kikubwa kabisa, wa fis samai rizqukum, na kuna katika mbingu riziki zenu, wa ma tu'adun, na vile mnavyoahidiwa. Katika mbingu kuna riziki zenu na vile mnavyoahidiwa, kwa maana Allah subhanahu wa ta'ala amewawekea wanadamu kutoka mbinguni riziki. Ibn Kathir akatafsiri kwa maana ya kwamba kuna mvua na yale mnaoahidiwa, kuna pepo. Hayo ameyasema Ibn Abbas, Mujahid na asiyekuwa mmoja, kwamba fi samai rizqukum, kwamba katika mbingu kuna riziki zenu, yani mvua, mvua Allah anazileta kutoka mbinguni, na kadhalika pepo iko huko mbinguni. Mfahamu, fawarabbi samai wal ardi, ninaapa kwa Mola wa mbingu na ardhi, innahu, hakika hayo mnayoahidiwa, la haqqun, ni kweli, mithla ma annakum tantiqun, mfano wa vile mnavyotamka, yani mithla nutqikum, katika moja ya tafsiri, ni kweli mfano vile kutamka kwenu, kwani wewe wabisha kama utamki kule kutamka wewe una shaka, fala yatashukku fi nutqikum hina tantiqun, si pale hautii shaka kwenye kutamka kwenu wakati mnapotamka, yani una shaka na mazungumzo unayozungumza, hivi mimi nazungumza au sizungumzi, una yakini kwamba hapa mimi nazungumza. Sasa hicho kiama ni yakini, mfano wa hivyo unavyosema. Haya ndio ambayo ameyataja wanaochuoni wa tafsiri kama Ibn Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala. Huyo fa rabbi samai, ninaapa kwa Mola wa mbingu, wal ardhi, na ardhi, innahu, hakika hayo mnayoahidiwa, la haqqun, ni kweli, mithla ma annakum tantiqun, mfano wa mnavyotamka, au mfano wa kutamka kwenu, takuwa ma masdaria, ay mithla nutqikum. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin, je zimekufikia wewe habari za wageni wa Ibrahim wenye kutukuzwa? Habari hizi zimetajwa huko katika surat Hud na surat Al-Hijri, lakini hapa zimekuja tena. Je, zimekujia wewe habari za wageni wa Ibrahim wenye kutukuzwa? Tafsiri dhaifu, pamoja kwamba ni mmoja, lakini kwa sababu ni al-mufradu al-mudhaf, sio haya. Idakhalu alayhi, pindi walipoingia kwake, faqalu, wakasema, salaman, yani salam iwe juu yenu, tunasema salam, salaman, qala salam, na yeye akasema Nabiullah Ibrahim, akasema Nabi Ibrahim, salamu iwe juu yenu, ay salamun alaykum antu, salamun, salamu iwe juu yenu, qaumun munkarun, enyi watu msiojulikana, au nyinyi ni watu msiojulikana, kwa maana antum qaumun munkarun, nyinyi ni watu msiojulikana, mimi siwajui ni kina nani, lakini amani iwe juu yenu. Hapa nasema Ibn Kathir, wa qawluhu qaumun munkarun, wa dhalika anna almalaikata wa hum jibrilu wa israfilu wa mikailu qadimu alayhi fi suwari shababil hisan alayhim mahabatun azimatun. Nasema hilo ni kwamba malaika nao ni Jibril na Israfil na Mikail, walifika kwake katika sura za vijana wazuri, wana juu yao tisho na utukufu. ولهذا قال قوم منكرون نكو سبب هي ndio akasema قوم منكرون na aliposema qalu salama anasema arrafu aqwa wa athbat min an-nasb kurufaisha kule kurufaishwa kuna nguvu zaidi na kumethibiti zaidi kuliko nasb kwa yeye nabii Allah Ibrahim faradahu afdal min at-taslim yeye akarudisha zaidi ile salamu iliyo bora zaidi akasema salamu wao walisema salaman lakini akajibu salamun kwa ile ilikuwa aqwa kwa sababu wa idha huyitu bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha fa ikhtara al-khalil alfa al-khalil ikhtara al-afdal ay kwa anasema faragha ila ahlihi fajaa bi'idlin samin akenda haraka faragha faragha yani akenda haraka insalla khifyatan akenda kwa kachomoka kwa haraka kwa fi sur'a kachomoka pale kujificha kwa haraka kabisa faragha ila ahlihi akenda haraka kwa mke wake fajaa bi'idlin samin akaja na ndama aliyenona fajaa bi'idlin samin akaja na ndama aliyenona yani kaleta khiyari malihi min khiyari malihi katika nyingine imekuja fama labitha hakukaa kitambo kirefu anjaa bi'idlin hanif mara akaja na ndama aliyechumwa mashwi yalichumwa vizuri kabisa faqarrabahu ilayhim akamkurubisha kwao faqarrabahu ilayhim akamkurubisha huyo ndama ilayhim kwao qala ala ta'kulun akawaambia mbona hamli qala ala ta'kulun akawaambia mbona hamli hii ni talatuf fil ibara kuleni jamani mbona hamli kwa akaleta katika sura ya ardhi ala sabili al-ardhi wa talatuf kuleni jamani tafadhalini kuleni fa aujasa minhum khifa akahisi katika nafsi yake fa aujasa akahisi katika nafsi yake minhum khifatan waogopa wao akapata na hofu akahisi ana hofu katika nafsi nabiullah ibrahim fa aujasa akahisi katika nafsi yake minhum khifatan kwa wao kuwaogopa yani ikawa yeye awaogopa wao akaanza kupata na hofu فلما راى ايديهم لا تصل اليه نكرهم واوجس منهم خيفه قالوا لا تخف alipoona mikono yao haifiki kwenye huyo mwanandama aliyekuwa huyo ndama aliyechomwa akawashangaa yeye akapata katika nafsi yake akahisi katika nafsi yake kwa wao kuogopa wale wakajua akamwambia usiogope inna ursilna ila qaumi lut sisi tumetumwa twende kwa jamaa wa Lut twende kwa kaumu Lut tumepita hapa kwako lakini tuna kijiji cha jirani hapo kwa kaumu Lut kwa hiyo sisi tunakwenda huko wa mraatuhu qaima na hali ya kuwa mkewe Nabiullah Ibrahim ni mwenye kusimama fadhahikat akacheka katika ile nyingine kwa hiyo anasema qalu la takhaf wakasema wale malaika wakamwambia usihofu wabasharuhu bighulamin alim na wakambashiria yeye kijana mwenye elimu nyingi nani basharuhu bighulamin halimin alimin wakambashiria na wakambashiria yeye kijana mwenye elimu nyingi alim nani alibashiriwa hapo Ishaq qalat ya waylata alid wa ana ajuzun wa hadha ba'li shaykha sio in hadha la shay'un ajib qalu wa ta'jabina min amri llahi rahmatullahi wa barakatuhu alaykum ahlal bayt innahu hamidum majid lakini hapa amesema wabasharuhu bi ghulamin alim, kwa bishara hii kwake yeye, lian alwalda minhuma fa kullu minhuma bushira bihi. Haya, fa aqbalat imraatuhu fi sarra, akaja mke wake, bibi Sara huyo eh, akaja mke wake katika hali ya kupiga ukelele, fi sarra, katika hali ya kupiga ukelele, fasakkat wajhaha, na akaupiga uso wake, fa aqbalat imraatuhu, akaja mke wake Sara, sio ndio mama Ishaq, fi sarratin, katika hali ya kupiga ukelele, fasakkat wajhaha, akaupiga uso wake, kama kule katika hadithi, walakinni sakaktuha sakka, nikampiga. Kwa fasakkat wajhaha, akaupiga uso wake, waqalat, na akasema kwa kustaajabu, ajuzun aqimun, ni khabari mubtada mahdhuf taqdiruhu, ana ajuzun aqimun, mimi ni ajuza mgumba, vipi nitazaa? Ajuzun aqimun, mimi ni mgumba, mimi ni ajuza mgumba, vipi nitazaa? Kwa khabari mbili ya mubtada mmoja aliondoshwa. Qalu kadhaliki qala rabbuki, wakamwambia hivyo ndivyo alivyosema mula wako, innahu huwa alhakimu alalim, hakika yeye ni mwenye hikma mjuzi zaidi au mjuzi mno. Innahu huwa alhakimu alalim, hakika yeye ni mwenye hikma mjuzi mno. Ule alisema qalat ya wailata alidu wa ana ajuzun, akasema ole wangu mimi, ya wailata ha? Ole wangu mimi, aalidu, mimi nitazaa, wa ana ajuzun, na mimi ni ajuza, wa hadha baali sheikha, na huyu mume wangu ni mzee, inna hadha la shay'un ajib, hakika hili ni jambo la ajabu kabisa. Nabiullah Ibrahim kishakuwa mtu mzima mzee, nitazaa mimi na mimi ni ajuza. Akaambiwa qalu malaika, ukasema taajabina min amri llahi, wewe wastaajabu amri ya Allah, rahmatullahi wa barakatuhu alaikum, rahma za Allah na baraka zake ziwe juu yenu, ahlal bait, enyi watu wa nyumba hii ya Ibrahim, innahu, hakika yeye Allah, hamidun, ni mwingi wa kuhimidiwa, majidun, mtukufu au mwenye kutukuzwa. Sasa washangaa, jambo gani hapa? Allah anaweza. Fasakkat wajhaha ay dharabat biyadiha ala janbiha ala wajhiha, tatosha mpaka hapo eh? Aya 30 zimetimia. Kwa hiyo insha Allah tutakuja kumalizia 30 nyingine. Qala fama khatbukum ayyuha almursalun, kasema Nabii Ibrahim, ni lipi jambo lenu enyi wajumbe mliotumwa? Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimina, mpaka mwisho wake. Panatosha hapo eh? Tulisema tunasoma nusu, kwa panatosha zi? Panatosha hapo, dhibitini tu yale tunayosoma. Jazakumullahu khairan. Katika muda huu uliobakia tumepata mgeni ndugu yetu Al-Akhi Sheikh Sabun, ambaye ni mmoja katika wanafunzi wa naosoma Jamia Islamia Bilmadinati Nabawiya.